Δεν καταλαβαίνω. Και εκνευρίζομαι όταν πρέπει να καταλάβω. Γιατί πρέπει να αυτοκίνω σαν όλους, γιατί. Ο Τσακαλώτος ήτανε. Όχι. Α. Μοιάζει λίγο, αλλά δεν είναι. Είναι ο Λάκης Γαβαλάς. Λάκη! Ο Λάκης Γαβαλάς. Γιατί να φτωχύνει, γιατί να γίνει όπως όλοι εμείς. Ή όπως όλοι οι φτωχοί. Όπως όλοι οι φτωχοί. Δεν ξέρω αν είμαστε εμείς φτωχούς. Όπως όλοι οι φτωχοί. Είναι μια κραυγή απόγνωση από έναν επιχειρηματή αυτού του τόπου που έχει διωχθεί. Και πολιτικά και επιχειρηματικά. Ο συγκεκριμένος. Πολύ περισσότερο και από πολλούς. Και ναι. Έχει πληρώσει και όλα, έχει μπει και στη φυλακή και τα άλλα, και τα έχει ζήσει όλα. Αλλά βγήκε σε ένα παράθυρο και με αφορμή μια επίσκεψη που έκανε στους Γουναράδες πάνω στην Καστοριά, γιατί πλέον στα Γουναράδικα αυτού του τύπου πάμε μόνο για την έκθεση. Δεν πάμε όπως πήγαιναν παλιά ή δίνανε ραντεβού παλιά για άλλους λόγους. Ναι. Μόνο ναι. Για την έκθεση, για και επειδή θέρμα. Πήγε με μια λιμουζίνα και τα λοιπά, ετέθη ένα θέμα. Αλλά με αφορμή αυτό το θέμα έκανε αυτό το πολύ ωραίο ξέσπασμα ο Λάκης Γαβαλάς που αξίζει να το ακούσουμε. Προχθές φτάνω Θεσσαλονίκη για να πάω στην Καστοριά, επειδή εγώ σχεδιάζω κάποιες γούνες για κάποιες φίρμες και με καλεί ο σύνδεσμος γουνοποιών Καστοριάς να πάω στην έκθεση γούνας και να είμαι ως VIP guest. Να. Ας πούμε. Όχι ας πούμε, όντως έτσι είναι. Πάμε λοιπόν στο αεροδρόμιο, μας περιμένει μία λίμο που εγώ δεν το ήξερα, μας πηγαίνει λοιπόν εκεί που μας πηγαίνει και τελικά έγινε ένα θέμα για ποιο λόγο η λίμο και ο Γαβαλάς δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει στον κόσμο. Δεν καταλαβαίνω. Και εκνευρίζομαι όταν πρέπει να καταλάβω. Γιατί πρέπει να αυτοκίνω σαν όλους, γιατί. Όντως, σε αυτό το ερώτημα τι απαντάει κανείς. Όντως, δεν πρέπει. Ας τον ίδιο. Λάκι μου δεν πρέπει. Όχι Λάκι. Το θέτουν και άλλοι, δεν το θέτει μόνο ο Γαβαλάς. Με την ευκαιρία. Με τον τρόπο αυτό το θέτει ο Γαβαλάς. Τι απαντά σε κάποιον που λέει, γιατί να φτωχύνω σαν όλους τους άλλους. Δεν έχει. Και να πεις κάτι. Ωραίο θέμα είναι. Όχι, είναι άδικο. Όχι, όχι, τι θα πάμε άδικο. Δεν πάει εδώ άδικο. Γιατί να φτωχύνω σαν όλους. Όχι, γιατί να φτωχύνω τελεία. Γιατί να φτωχύνω σαν όλους τους άλλους. Ναι. Αυτό είναι ένα κομβικό ερώτημα. Έχει μείνει λίγο από τη λιμουζίνα. Ξεκινήσαμε έτσι σήμερα με λίγο χλειδί και με το κομβικό ερώτημα απορία που αφορά πάρα πολλούς. Εγώ και γυμνός να βγω στο δρόμο για να κάνω οτοστόπ, ντυμένο με σμόκι θα με βλέπουνε. Και όποιος δεν το θέλει αυτό το πράγμα, να κλείνει τους δέκτες του. Να κλείνει τα Facebook του. Χαίστηκα. Ειλικρινά. Δηλαδή τι πρέπει να πεθάνω. Έχετε ξεχάσει ότι έχω πάει φυλακή. Έχετε ξεχάσει ότι δίνω όλη μου την περιουσία. Ας το διάλογο λοιπόν. Δηλαδή η λίμο με πείραξε τώρα. Η λίμο καλώς τη λίμο κάνω. Δεν κάνω σε μένα. Την έχω χεσμένη τη λίμο. Τότε που τη είχα γιατί παρήγαγα λεφτά να ταΐσω αυτή τη χώρα που παραπέει και που φτωχαίνει. Κατάλαβες, με αυτό το δρυμμή κατηγορώ και με αυτά τα κομβικά ερωτήματα ξεκινήσαμε σήμερα την Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Καλώς σας βρήκαμε. Υπάρχει στην ατμόσφαιρα, στην πολιτικό. Ηλεκτρισμός. Ηλεκτρισμός. Ο τελευταίος ηλεκτρισμός δημοσίως που υπάρχει πριν πολιθεί. Και ο ηλεκτρισμός. Δεν πωλείται ο ηλεκτρισμός. Θα πωλείται και αυτός ηλεκτρισμός. Όλος ηλεκτρισμός. Και αυτό όταν περπατάμε και ηλεκτρίζουμε το. Αυτό κάνουμε ένα μάλινο και τέτοια. Δεν κατάλαβα. Και αυτό. Ενέργα, γιατί δεν. Σε ιδιώτες. Κάπου, ναι, είπα. Ενέργεια είναι το σκάνδαλο, όχι. Είναι το παλιό. Το παλιό σκάνδαλο. Παλιά τα νέα σκάνδαλα λέγονται αλλιώς τα νέα σκάνδαλα. Ήταν η παλιά προσπάθεια να γίνει ιδιωτικοποίηση και εξυγίανση στον χώρο του εξηλεκτρισμού και δημοσίου ρεύματος και. Τους έχει βγάλει Λάδιο Βορύδης που είναι δικηγόρος της Αυθηνών ή όχι. Δεν ξέρω ακόμη, φαντάζομαι κάτι θα γίνει και γι' αυτό το τομέα. Όλοι αυτοί βγαίνουν Λάδι, δεν υπάρχει θέμα. Ναι, σωστά. Αν χρωστάγαν 5.000 θα είχαν μπει καταρχήν έξω. Νομίζω. Κάτι παρτάρες, κάτι τέτοια κόλλα. Ναι, αν χρωστάγαν 5.000 ήταν ακόμα μέσα. Κλασική αξία του ελληνισμού. Κρατάω την αυγή, τη σημερινή. Τι λέει ο τίτλος. Α, είδα κι εγώ που έβαλες κάτι γάντια. Δεν κατάλαβα ότι είναι γι' αυτό. Εντάξει, έτσι να την πιάσω. Την μολύνω. Α, ναι. Όχι. Σέβομαι την ιστορική εφημερίδα της αριστεράς. Όλες οι λέξεις είναι κουρελού. Όλες οι λέξεις. Και ιστορική και εφημερίδα. Εφημερίδα, όχι, το παλεύουν οι άνθρωποι. Είναι η αλήθεια. Και απλήρωτη νομίζω. Νομίζεις απλήρωτη. Τελείως. Λοιπόν, τι λέει ο πρώτος. Απλήρωτη, αλλά κοίτα τι γράφουν όμως. Απλήρωτη τι γράφουνε. Γυρίζει το κλίμα. Γυρίζει το κλίμα. Τα παιδιά. Για χρέος, για ομόλογα και επενδύσεις. Από κάτω πυκνώνουν τα θετικά μηνύματα για την οικονομία. Έτσι. Νομίζω καλό είναι αυτό. Καλό, καλό. Σέλιδο. Κάτι δύσκολο. Τούμπες και ο Μπόμπουλας θυμάμαι τι έκανε. Αμέσως την πρώτη μέρα τι έκανε ο Μπόμπουλας. Στην αρχή. Μπήκε ο Μπόμπουλας στην αυγή. Γιατί από το Έθνος μαθαίνω, μπήκε ο Βοσαβίδη στο Έθνος, δεν πήγε στον Πίγαζο. Τι έκανε. Βγήκε ο Μπόμπουλας και μπαίνει στην αυγή. Υπάρχει μια κινητικότητα. Θα βλέπω τους Σιριζέους φανατικά να βλέπουν Μέγκα σε λίγο καιρό. Γιατί τον Μπόμπολα οι τράπεζες δεν τον θέλουν, η Αυγή τον θέλει. Μήπως μπήκε εκεί. Ναι. Γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Αυτά. Γιατί να διωχθούν οι. Θα ποινικοποιήσουμε την επιχειρηματικότητα. Όχι, όχι. Τότε όχι. Τι. Πώς θα έρθουν. Τα έβγαλε τα λεφτά του, θα μπορούσε να τα έχει αλλού. Στα Λουγκάνο, που είπε και ο Καμένος. Αλλά τα έχει φέρει εδώ στην Ελλάδα τα λεφτά του. Α, και τι που τα έβγαλε. Από πού τα έφερε στην Ελλάδα. Έτσι είπε. Τα έβγαλε στην Ελλάδα, έμειναν στην Ελλάδα. Δεν ξέρω να τα έφερε. Μπορεί να τα έχει αλλού και τα έφερε στην Ελλάδα. Από αλλού έβγαλε λεφτά, να ψαχτεί. Διάβασε Αυγή. Σου λέει γυρίζει το κλίμα, θα πάω Ελλάδα. Τα έφερε τα λεφτά του, εμεί θα τον κατηγορούμε. Όπου μην αρχίσουμε τώρα και έχουμε τίποτα μετανάστες Έλληνες να έρχονται πάλι πίσω, δεν το αντέξω. Όλοι αυτοί που έχουν φύγει. Όλοι αυτοί που έχουν φύγει. Όχι, ας κάτσουμε. Με τις βάρκες και αυτά να τους τρεβάρουν. Βάρκες. Με τι θα έρθουν. Σπουδάζει. Μετά, α, δεν ξέρω. Δουλεύει άλλος γιατρός του Βερολίνου και θα έρθει με βάρκα. Γιατί ο άλλος που είναι. Καταρχήν θα κάνει. Στη Συρία γιατρός. Αυτός που είναι στη Συρία γιατρός, πώς να έρθει με βάρκα. Έπεσε μια βόμβα. Ο άλλος του Βερολίνου πώς θα έρθει. Εδώ δεν έχει πέσει βόμβα. Και πάλι βάζει το Σύριο γιατρό με τον Έλληνα γιατρό δίπλα-δίπλα. Αντιο ντροπή, γιατί ο Έλληνας είναι Έλληνας και δεν είναι ίδιο. Μπράβο. Τελεία. Έτσι. Με αυτό το επιχείρημα. Λοιπόν, αφού γυρίζει λοιπόν το κλίμα και μπράβο στην Αυγή, δεν είπαμε για την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα. Πήγαμε στην Αυγή. Βύση. Όχι. Α. Ένα τραγούδι που λέει. Ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Ναι, τα ξέρω. Βγήκε ο Πετρόπουλος του Χατζηνικολάου. Καταρχήν παίζει ένα θέμα προχτές, ναι. Ότι σύμφωνα με αυτά που θα καταθέσουν αύριο και θα ψηφίσουν την άλλη Πέμπτη, όλες αυτές οι κότες της κοινοβουλευτικής των δύο κοινοβουλευτικών ομάδων. Γιατί όλο. Μια καλά χαρά θέλουν να ψηφίσουν, δεν είναι κότες. Ναι. Πιστεύουν αυτό που κάνουν. Το βλέπω. Θέλουμε μνημόνιο, πιστεύουμε, ψηφίζουμε μνημόνιο. Πιστεύω επίσης. Να μας τα ζαλίζουν. Γιατί είναι κότες. Δεν είναι κότες, ναι. Δεν είναι κότες, είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, από προχτές παίζει με δημοσιεύματα. Ότι στο εισόδημά μας θα προστίθενται και εισφορές. Ενώ μέχρι τώρα τις αφαιρούσαν. Και είναι λογικό γιατί δεν είναι κάτι που το έχει στην τσέπη. Ναι, δεν είναι εισόδημα. Πέρασε από σένα, αλλά έφυγε και πήγε στην εισφορά στο ΤΑΔΕ ταμείο. Και τώρα μάλιστα με τον ΕΦΚΑ που έχουν για πάρα πολύ κόσμο εκτοξευτεί αυτές τις εισφορές. Για άλλους μικροί. Με λίγα λόγια, φορολογήσεις στα μεικτά. Ναι. Όχι στα καθαρά. Τώρα θα το υπολογίζουν ως εισόδημα αυτό. Ενώ δεν είναι δικό σου. Σωστό. Αυτό. Πέρα από τα αστεία, μπορούμε να πούμε όλοι, είναι όχι παράλογο. Είναι το πιο παράλογο, από τα πιο παράλογα που μπορούν να συμβούν. Κατευθείαν ανεβάζει όλο το. Αν το λες παράλογο, όχι αλήθεια. Βρε, εσχρό είναι κλιματικό, είναι απλά παράλογο. Είναι ξετσίπο παράλογο των ανθρώπων, δεν είναι. Ξετσίπο των ανθρώπων που δεν οροδούν προουδενώς, είναι ικανοί να κάνουν τα πάντα, δεν μπορώ να καταλάβω. Κοίτα, που δεν συνοούμαστε τώρα, θα λέει τέτοια. Ωραία. Είναι αδίστακτη. Α! Είναι αδίστακτη. Οροδού προουδενός, δηλαδή έλεος. Λοιπόν. Σε λίγο νόμιζα θα πουλήσει τάμπλετ. Ο Άδωνης τα λέει αυτά. Λέω, φαντάζομαι. Και τώρα βγαίνει και ένα άλλο. Σήμερα βγήκε ότι δεν θα υπάρχει πια επιστροφή φόρου. Τέλος. Δεν υπήρχε έτσι κι αλλιώς. Ψηφισμός υπήρχε τα τελευταία χρόνια. Κανείς δεν έπαιρνε στα χέρια. Τώρα με νόμο. Μα και πριν γινόταν. Δεν έπαιρνε στα χέρια σου. Μερικοί παίρνανε. Σιγά, στην επόμενη φορεία το κλείνανε. Όχι, τώρα θα το κάνουν αυτό. Το από αύριο που θα έρθει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό με το. Ότι υπήρχαν επιστροφές φόρου. Σε κάποιους υπήρχαν. Ναι, εντάξει. Κάποιοι μικροί, μικροεπιχειρηματίες. Και τι τα κάνουν, ξέρουν να κάνουν διαχείριση. Έπαιρνες 500 ευρώ πίσω. Κολοδιαχείριση έκανες, τα χάλαγες. Ενώ ξέρει η για εφορία. Για πες Ευκλήδη. Ναι, ξέρει η εφορία. Εφορία τι να κάνει. Η εφορία ξέρει, θα στα κρατήσει από εκεί που πρέπει. Να μην χρωστά του χρόνου. Έρχεται. Του χρόνου όμως θα έχει ελαφρυνθεί. Μα θα έρθει το αντίχρονο. Άλλο αυτό. Δεν ευχαριστιόνται, δεν ευχαριστιόνται. Γυρίζει το κλίμα και δεν θέλει να το γυρίσει. Το κλίμα που λέει και η Αυγή. Ναι. Και βγαίνει λοιπόν ο Πετρόπουλος τώρα στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον ρωτάει, ισχύει αυτό με τις εισφορές, ότι θα το υπολογίζουμε ως εισόδημα και θα πληρώνουμε φόρους για το φόρο. Θυμάσαι που είχαμε κάνει μια διαφήμιση εμείς στην τηλεόραση. Φόρο στο φόρο. Φόρο στο φόρο. Τελικά το κάναν πράξη αυτό. Και θυμάμαι τότε να ακροατή να λέει, μη τους μην βάζετε ιδέες. Ναι. Βάλαμε ιδέες. Δεν νομίζω από εμάς να πήραν την ιδέα, αλλά. Βγαίνει λοιπόν ο Πετρόπουλος και λέει, όχι, δεν θα γίνει αυτό με το γνωστό ύφος, διαψεύδουν τα πάντα. Την ίδια ώρα βγαίνει νόμπεπερ από το Μαξίμου που λέει, θα γίνει αυτό. Δηλαδή. Πέρα από την ασυναρτησία, είναι και ασυνάρτητη ή είναι και αδίστακτη. Λέει ο καθένας ό,τι να είναι, ενώ ξέρει θα πει το αντίθετο. Και αυτοί εκεί οι τύποι στο Υπουργείο Εργασίας που έχουν περάσει κάνα δύο-τρεις υπουργοί, είναι ό,τι πιο αδίστακτο υπάρχει. Μπορούν να πούν το οτιδήποτε χωρίς να νιώθουν την έννοια ξεφτύλα, ντροπή, τσίπα, ψέμα, ότι κάποιος μπορεί να τον φτύσει. Όλα αυτά τίποτα. Τα θεωρούν μια χαρά, προχωράνε κανονικά και κοροϊδεύουν την κοινωνία. Βγαίνει λοιπόν ο Μητρόπουλος. Πετρόπουλος. Μητρόπουλος. Αλλάζω θέμα. Μητρόπουλος. Αλέξη Μητρόπουλος το πρωί στο Γιώργο Παπαδάκη και λέει το εξής. Μου στείλε Γερμανός βουλευτής στις 2 Μαΐου το νέο μνημόνιο. Πάρτε το. Λέει Γερμανικό Κοινοβούλιο έχει αριθμό εισαγωγής και ότι μπαίνει στην Επιτροπή 2 Μαΐου. Και καμονότανε ο Τσακαλώτος και η Αξόγλου ότι 3 και 4 ορίστε. Επάνω, με κωδικό εισαγωγή στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Αυτό το πήρα από τη Γερμανία. Και ήσαντε έξω από τη Βουλή, ήτανε συνάδελφοί σας και καμονότουσαν ότι διαπραγματευόντουσαν. Γιατί κακό είναι να πας στο Χίλτον, να πας για λίγο στο Χίλτον, να κάτσεις, να κάνεις κάτι, να πιεις έναν καφέ. Δεν είναι κακό νομίζω όλα αυτά. Μπαίνεις, βγαίνεις. πηγαίνεις και πάνω, κάτω, δίνεις μάχη, δείχνεις ότι δίνεις μάχη. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό του Μητρόπουλου. Βέβαια το δημοσίευσε και η γερμανική εφημερίδα με σφραγίδα του κοινοβουλίου. Τέλος. Του γερμανικού. Πρώτα το έχουν οι Γερμανοί. Πρώτα το έχουν οι Γερμανοί. Πρώτα. Καλά, εννοείται. Εννοείται. Πρώτα το έχουν οι Γερμανοί και μετά εδώ. Αλλά μπαίνω, έβγαινε ο Τσακαλώτος και η Αχτσιόγλου. Τι, και με ύφος του κατάκοπου που δίνει αριστερού, που δίνει μάχη. Μπορεί να δώσαν και μια μάχη. Για να φέρουν εισφορές, για να φέρουν επιστροφή φόρου και άλλα που θα δούμε αύριο και θα, που θα ψηφιστούν με πολύ μεγάλη χαρά. Από αν αυτά ήταν τύπους. Η επιτυχία, τι ζητάγανε. Έλαντε. Οι ξένοι. Δηλαδή, αν αυτό είναι η νίκη τη μάχη. Που καλά, πήγε καλά. Δεν ζητάνε ό,τι θέλουν. Το θέμα είναι τι περνάει. Κατά τη γνώμη μου, με αυτή την κυβέρνηση, ό,τι ζήτησαν το πήρανε. Α, ναι. Οι ξένοι. Ό,τι ζήτησαν το πήρανε. Πεγμένο το ύφος του κάματου. Πεγμένο ή χαζοχαρούμενο, δεν καταλάβαιναν τι κάνανε. Νομίζω και μισό πεγμένο, μισό θέατρο, μισό δεν καταλαβαίνω. Είναι αυτό το γνωστό μείγμα που του χαρακτηρίζει. Το μνημόνιο πρώτα πήγε εκεί. Πρώτα στους Γερμανούς, πήρα αριθμό πρωτοκόλλου, το είδαν και οι Γερμανοί, το στείλαν από εκεί εδώ, το δημοσίευσαν οι εφημερίδες και μετά θα εισαχθεί αύριο στο ελληνικό κοινοβούλιο το κυρίαρχο με τις κυβερνήσεις για να αποφασίσουν ό,τι ακριβώς θέλουν οι Γερμανοί. Αλλά ίσως αυτό να μην ισχύει που μόλις είπα, γιατί υπάρχουν κάποιες δηλώσεις παλαιότερες που τα βάζουν τα πράγματα στη θέση τους. Η πρόταση που θέσαμε σε ευρύ κοινωνικό διάλογο, και προσέξτε, δεν επιλέξαμε ούτε να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση σε κλειστές κάμαρες διαπραγμάτευσης με τους δανειστές, ούτε να τη φέρουμε με τη διαδικασία του κατεπήγοντος και άρων άρων στη Βουλή. Καταρχάς είναι μια πρόταση που γράφτηκε στα ελληνικά. Δεν μας δόθηκε όπως δίνονταν παλιότερα προτάσεις στις προηγούμενες κυβερνήσεις από τους θεσμούς. Κατάλαβες, δεν μας δόθηκε. Ενώ κατηγορούσε ο Τσίπρας του Σαμαρά ότι υπαγόρευαν οι ξένοι τα. Τώρα πήγαμε μεταφραστές. Και ούτε στα κλειστά δωμάτια, όπως έλεγε ο Τσίπρας παλιότερη, παλιά είναι η δήλωση, θα κάνουμε διαπραγματεύσεις. Στα ανοιχτά δωμάτια του Χίλτον. Όλοι βλέπουμε. Ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει. Τα πάντα. Και εδώ δεν δεχόμαστε εμείς αυτά τα γερμανικά. Νούμερο ένα διάψευση, ακολουθεί και νούμερο δύο. Δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα διεξόδου, κανένα πρόγραμμα σταθεροποίησης, κανένα πρόγραμμα ανάπτυξης. Και το μόνο που υπάρχει είναι η επέλαση των δανειστών, στηριμαγμένη αυτή η χώρα, η επέλαση των δανειστών να αρπάξουν όσα περισσότερα μπορούν. Η επέλαση των κατεφημισμό ισχυρών εταίρων, προκειμένου να μετατρέψουν την Ελλάδα σε απικία χρέους. Και οι φίλοι μας οι Γερμανοί που ξανάρχονται αυτή τη φορά με κουστούμια για να αποσπάσουν τα οικονομικά και γεωπολιτικά ωφέλη που πιστεύουν ίσως ότι τους τα χρωστάμε από παλιά. Κατάλαβες, άνθρωπος που δίνει αυτές τις διαβεβαιώσεις δεν μπορεί να ανεχτεί και να δεχτεί μνημόνιο που πρώτα έχει πάει στη Γερμανία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, αν έχει έρθει στα ελληνικά είναι άλλο. Άλλωστε, ξέρεις τι, εγώ βλέπω και τη δυσφορία του Σόιμπλε για αυτό το μνημόνιο που θα έρθει αύριο στη Βουλή. Έχει σηκώσει τον τόπο σε συνεντεύξεις, διαφωνεί ο ίδιος, ο Ντάισεμπλουμ, έχει βγει της τράπεζας. Ο Ντράγκη, έχει βγει η Μέρκελ και λένε δεν είναι καλά αυτά τα μέτρα, θέλουμε και άλλα μέτρα. Έχεις ακούσει κανένα από αυτούς να λέει κάτι για αυτό που θα έρθει αύριο στη Βουλή? Για την ώρα ευχαριστημένη. Όχι, ευχαριστημένη. Λίγο, μια χαρά. Νομίζω καλυφθήκανε. Μια χαρά έχουν καλυφθεί, δεν έχουν τίποτα να θέσουν. Κάτι εργαζόμενοι, όχι και πάρα πολύ, σήμερα είναι όλη μέρα το πρωί στο δρόμο. Και την Τετάρτη έχουν εδώ κάποιοι εργαζόμενοι θα πάνε, φαντάζομαι όχι πάρα πολύ, γιατί δεν είναι και τη μόδα να κατεβαίνουν οι εργαζόμενοι κάτω. Ας που θα είναι και ξενυχτισμένοι από το Survivor. Την Τετάρτη είναι η απεργία, Τρίτη βράδυ θα έχει αποχώρηση, η ασυλία. Οπότε ποιος να κατεβαίνει τώρα κάτω την άλλη μέρα. Ευτυχώς δεν έχει αποχώρηση. Κάποιοι λίγοι εδώ διαμαρτύρονται. Αλλά οι Ευρωπαίοι, όλοι αυτοί οι σύμμαχοι και οι δανειστές, δεν διαμαρτύρεται κανείς με αυτό που θα φέρει η αριστερή κυβέρνηση. Παρά το ότι η αριστερή κυβέρνηση το παρουσιάζει ως καλό για τον ελληνικό λαό. Και το σωστό είναι να τους έχουμε και ευχαριστημένους, γιατί αυτοί οι άνθρωποι μας δανείζουν. Ναι, ευχαριστημένοι είναι, μην φοβάσαι. Ναι, και με τους προηγούμενους ήταν ευχαριστημένοι. Και πάντα ήταν ευχαριστημένοι και πάντα είναι ευχαριστημένοι. Τώρα θα ακούσουμε ένα ηχητικό που θέλω με το που θα τελειώσει να το συμπληρώσεις εσύ όπως μοναδικά ξέρεις. Διότι αν αυτή η Ευρώπη και αυτή η Ελλάδα σε κάποιους αρέσουν, τότε δεν έχουν παρά να πειθαρχήσουν στις γερμανικές εντολές. Ας στηρίξουν και ας ψηφίσουν εκείνους που με επίσημη γερμανική βούλα αναδείχθηκαν οι καλύτεροι εν Ελλάδη αντιπρόσωποι των γερμανικών συμφερόντων και των συμφερόντων του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. Εμείς πάντως δεν έχουμε τέτοιο σκοπό. Δεν είχαμε ποτέ τέτοιο σκοπό. Όχι, δεν θα συμπληρώσει αυτό το ηχητικό. Λάθος, ναι. Δεν θα συμπληρώσει αυτό το ηχητικό. Αν και μπορεί να το συμπληρώσει αυτό το ηχητικό, είναι παρόμοιο με το προηγούμενο. Στα γερμανικά νόμιζα ότι είχε τελειώσει η ενότητα Γερμανία. Όχι, έχουμε ακόμα. Αλλά έχει πει τόσα πολλά ο Αλέξης που Μπορεί να παίζουν και μόνα τους συνεχώς. Που μας διαβεβαίωνε παλιά ότι δεν θα κάνει αυτά που κάνανε οι άλλοι. Αλλά επί Σαμαρά δεν είχαμε δει πρώτα το μνημόνιο στη Γερμανία, στα γερμανικά και μετά εδώ, και να μπαίνουν οι υπουργοί και να υδρώνουν ότι και καλά έδωσα μάχη. Το πέραν απευθείας μεταφρασμένο με mail. Εντάξει, εσωτερικά. Δεν βλέπαμε όλο το θέατρο. Τώρα θέλω μετά. Αυτό να εκτιμάς όμως τις καθαρές διαφάνειες. Ναι, ναι, πολύ το εκτιμώ. Τι να σου πω. Τώρα θέλω μετά από το ηχητικό που ακολουθεί να το συμπληρώσει όπως εσύ μοναδικά ξέρεις. Με κατηγόρησε, ανοίγω μια παρένθεση, ο κύριος Κουρλέτης θες ότι είμαι, ναι, είδαμε, ότι είμαι χυδαίος λαϊκιστής. Ποιος! Ποιος! Αυτός! 1-0. Μπράβο, και αυτό ήθελα. Ήθελα να το συμπληρώσεις όπως εσύ μοναδικά ξέρεις και ήμουν σίγουρος ότι θα έλεγες 1-0. Ε, ναι, γιατί ήταν η αρχή του αγώνα. Δηλαδή το 2-0 θα πάει στο επόμενο. Οπότε δεν ξεκινά. Τι είναι, στημένα κύπελα του ΠΑΟΚ. Πέτσινα. Πέτσινα. Πέτσινα κύπελα του ΠΑΟΚ. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε Πέμπτη είμαστε μαζί και κρυωμένοι είμαστε λίγο και άρρωστοι γενικότερα. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και ενώ αφήνετε το μήνυμά σας στο 1950 όλο αυτό στην ηλεκτρονική διεύθυνση του studio@papakirialfm.gr. Facebook, Twitter έχουμε. Ο Νίκος Απρανίδης στον ήχο και αυτόν τον έχουμε. Τα υπόλοιπα σε λίγο. Δεν καταλαβαίνω και εκνευρίζομαι όταν πρέπει να καταλάβω. Γιατί πρέπει να αυτοκίνω σαν όλους, γιατί? Και λέει εδώ να σε ακροατήσω Πάνος, Ελλάς, Ελλάς, Λάκης, Γαβαλάς. Ναι, στη Λίμω, όχι στο Λιμό. Λιμό με γιώτα, ναι, όμικρον ναι. Και τόνο συνθήματα, τα γνωστά συνθήματα προκύπτουν από αυτή τη φωνή αγανάκτησης, με αυτό το πάρα πολύ ωραίο. Το δρυμή κατηγορό του Λάκη Γαβαλά. Δεν είναι μόνο δρυμή κατηγορό, είναι αυτό ένα φιλοσοφικό θέμα. Γιατί είναι αυτοκίνητο σαν όλους τους άλλους. Δεν είναι ρηχό. Ναι, ψάξτε ναι, το όχι, λίγο. Ψάξτε. Του βγήκε αυθόρμητα. Και δεν είναι θέμα Γαβαλά. Το λένε και άλλοι αυτό. Είναι μια ομάδα ανθρώπων που το λέει στον τόπο μας. Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί που έχουν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ και υπάρχουν πολλοί που έχουν μετανιώσει που έχουν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Άντε. Εντάξει, αυτό είναι συνηθισμένο. Το έχουμε ζήσει και με τα προηγούμενα παλιότερα κόμματα. Απλά τώρα έγινε σε πιο γρήγορο χρόνο. Επειδή όλα τρέχουν πιο γρήγορα και αποκαλύπτονται όλοι και. Κάποιοι από αυτούς που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και έχουν μετανιώσει στέλνουν μηνύματα στην εκπομπή του Άδωνη Γεωργιάδη στο Κόντρα. Α, δεν θέλει κανένας άλλος. Ο ελληνικός λαός τα ξεχνάει όλα. Ο ελληνικός λαός δεν είναι κανένας άλλος. Που τα ξεχνάει όλα και τους αφήνει και τους φέρεται με το ΣΥΡΙΖΑ και με το ΣΑΣ. Τους ψεύτες. Είπα να αλλάζω τώρα και πάω λίγο στην ταμπλέτα γιατί έχω αυτό το σκέτο μου ανεβαίνει το μας στο κεφάλι. Λοιπόν, πάμε, βάλτε μου πάλι τον αριθμό 10. Πάμε τώρα να τελειώσουμε τη ταμπλέτα σήμερα στο 2-10. Γρηγόριος. Γρηγόριε! Πήγαινε και εσύ τα χωνή πετώ, συγγνώμη, παιδί μου, είσαι καιρό να στείλεις μήνυμα. Ζητά χωνή πετώ, συγγνώμη, από τα παιδιά σου που τους κατέστρεψες και μετά ξαναστείλεις μήνυμα. Θα πας πρώτα στην εκκλησία, θα ανάψεις κερί, θα κάνεις το σταυρό σου, θα εξομολογηθείς για την αμαρτία σου που τους ψήφισες και μετά ξαναστείλεις μήνυμα. Δεν υπάρχει ένας που θα συγχωρεθεί για αυτά που κάνετε στην Ελλάδα. Κάντε στην Ελλάδα! Τους φέρατε αυτούς τους ανθρώπους στην εξουσία να μας δουλεύουν έτσι. Ντροπή σας! Δεν μπορούσε να πουλήσει χθες. Ναι, δεν μπορούσε να πουλήσει. Κάτι θα πουλήσει, κάτι θα πουλήσει όμως. Ναι, αλλά πήγε να φύγει το μυαλό του και ξαναγύρισε στον Γρηγόριο. Εντάξει. Που του στείλε. Δηλαδή, δύο τέτοια μηνύματα τον έχετε μπλοκάρει και ακυρώσει σαν επιχειρηματία. Όλα αυτά με ένα παράπονο έτσι, και ένα καημό ότι γιατί δεν είμαστε εμείς να τα κάνουμε αυτά που θα κάναμε τα ίδια. Αλλά με τρόπο. Γιατί αυτοί είναι σκιτζίδες και εμείς θα τα κάναμε με τρόπο και δεν θα καταλαβαίνετε χαμπάρι αυτό που λέει μας κοροϊδεύετε στα μούτρα. Ο άνθρωπος θα μας κοροϊδεύει πίσω την πλάτη, α πούμε. Όχι, κανονικά το έκανε και στα μούτρα κι αυτό. Ναι, το έκανε με έναν άλλο τρόπο. Ναι, με άλλο τρόπο το. Με αυτήν και διαφορά. Τον τρόπο. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Και επειδή στα βασικά δεν υπάρχει διαφορά, υψώνονται οι τόνοι. Σηκώνονται οι τόνοι, ότι και καλά, εγώ είμαι διαφορετικός, επειδή φωνάζω από τον άλλον, θα κάνουμε όμως τα ίδια. Το βασικό μνημόνιο μαζί το ψήφισαν. Και τούτο εδώ θα το έκαναν, δεν διαφωνούσε κάτι βασικό, ακόμη και στη ρύθμιση των χρεών της ΕΚΑΠ. Ο Κυριάκος έλεγε να έρθει με άλλη διάταξη, με άλλη νομική οδό και πολιτική και οδό μέσω της Κοινοβουλίου, των Επιτροπών, του Νομικού Συμβουλίου κτλ. Δεν είχε αντίρρηση στο να γίνει. Σιγά μην είχε αντίρρηση, λένε ότι σβήσαν στο Σαββίδι. Ναι. Ότι τι θα κάνανε. Ναι, επί Σαββίδι άλλωστε δόθηκε έτσι όπως δόθηκε κτλ. Η κυρία Καρακώστα, λοιπόν, απαντώντας σε όλα αυτά, η βουλευτής του Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε για την περίφημη συνέχεια του κράτους. Οι αποφάσεις, αν εμείς δεσμεύουμε την επόμενη κυβέρνηση, φανταστείτε τι έκανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις σε σχέση με εμάς. Μην ξεχάσετε ότι εμείς υπογράψαμε συμβάσεις οι οποίες υπήρχαν τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Τι να κάνουμε, το κράτος έχει συνέχεια. Δεν μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά. Έτσι λοιπόν το ατράνταχτο επιχείρημα ότι το κράτος έχει συνέχεια και επειδή βρήκαμε κάποιες συμβάσεις από τους προηγούμενους που ήταν παραχώρηση έργων, σαβίδηση, οτιδήποτε άλλο, δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Εκεί δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Δεν είναι σύμβαση του κράτους με τους συνταξιούχους τι ποσό σύνταξη θα πάρουν. Δεν είναι σύμβαση του κράτους με τους εργαζόμενους ο κατώτατος μισθός, κάποιες παροχές. Αυτές τις συμβάσεις που τις βρήκαν από τους προηγούμενους επίσης. Ναι. Γιατί τις ακύρωσαν και τις ανέτρεψαν και δεν ανέτρεψαν τις συμβάσεις για τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Μόνο για τους μικρούς ανατρέπουν τις συμβάσεις. Τώρα και αυτοί οι στεναρά δεν αντιστάθηκαν. Ποιοι? Οι συνταξιούχοι, ας πούμε, για να πεις ότι θα υπάρχει συνέχεια του κράτους. Ότι τι να κάνουμε. Ναι, θέλουμε συνέχεια του κράτους. Ναι, θέλουμε εδώ συνέχεια του κράτους. Θέλουμε το 8ωρο όπως το είχαμε κάποτε και το μισθό για το 8ωρο. Έχει 8ωρο συνταξιούχος. Όχι, ρε παιδί, για τον εργαζόμενο λέω. Ποιον εργαζόμενο, έχουμε εργαζόμενο. Κάποιους έχουμε. Αυτούς που έχουμε τώρα. Θέλω να πω, ωραία η συνέχεια του κράτους. Την επικαλούνται στα θέματα που τους συμφέρει και όποτε αυτοί νομίζουν ότι είναι χρήσιμο και καλό. Συνέχεια του κράτους υπάρχει και σε πολλά άλλα. Ένα άλλο θέμα που θέτουν πάντα είναι η σύγκριση με την Ευρώπη. Όταν λες εδώ, λένε ότι η ΔΕΗ και στην Ευρώπη είναι ιδιωτικοποιημένη. Ναι, αλλά και οι μισθοί στην Ευρώπη είναι 1500. Γιατί δεν λέμε ποτέ για τους μισθούς, λέμε μόνο για τη ΔΕΗ ή για κάποια θέματα κάνουμε συγκρίση με την Ευρώπη. Γιατί ο καθένας πρέπει να έχει τα επιχειρήματά του. Αυτά δεν είναι επιχειρήματα. Δεν είναι επιχειρήματα. Κάτι να απαντάει στα μέσα ενημέρωση. Τι να απαντάει. Ας μην απαντάει. Δεν απαντάει σε τίποτα. Καταρχήν δεν θέτει κανείς τέτοια ερωτήματα. Βλέπουν όλοι Survivor, τι να κάνουν. Δεν έχουμε τέτοιου τύπου ερωτήματα. Ξέρουμε πολύ καλά τι ρόλο παίζουν και τι αποστολή διεκπεραιώνουν. Όλοι αυτοί. Σήμερα το πρωί λοιπόν πήγε το ΠΑΜΕ πρωί-πρωί στο ενόψη και τη απεργία την Τετάρτη που είναι η Πανελλαδική. Έβαλε ένα πανό εκεί, το απέκλεισε και τα λοιπά. Τώρα έχει και κάτι πορείες κάτω, ΠΟΕΑΤΑ και διάφοροι άλλοι εργαζόμενοι. Και το καλύπτει το θέμα για, στην πρωινή εκπομπή του Sky ο Γιώργος Τσελίκας. Στο στούντιο είναι οικονόμου Λυριτζής. ΠΑΜΕ στο Υπουργείο των Οικονομικών είναι και ο Γιώργος Τσελίκας. Έχει μια κινητοποίηση το ΠΑΜΕ από ό,τι βλέπω. Έλα, Γιώργο μου. Γιώργο. Παιδιά, δεν ακούω, ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Συμβολική κατάληψη και αποκλεισμό. Συνδικάτα πρόσχεση στο ΠΑΜΕ. Από τις 6 το πρωί έχουν αποκλείσει και τις δύο πύλες εισόδου. Α, τώρα σοβαρά πράγματα αυτά, ρε παιδιά. 50 άτομα τώρα Γιώργο, αποκλείουν ολόκληρο είναι υπουργείο. Συμβολική, είπαμε. Είναι συμβολική. Αυτό κάτσουμε αυτό μεσημέρι. Μα δεν χρειάζονται ούτε συμβολικές κινητοποιήσεις. Δεν λέω για τις άλλες. Μας χαλάνε την ηρεμία και την ησυχία μας στο κέντρο της Αθήνας. Και τώρα 50 άτομα. Να μην δουλεύουν πάλι του Υπουργείου, επειδή 50 άτομα αποφάσισαν να κάνουν μια συμβολική τέτοια. Σωστό. Αύριο θα πάνε στην Ακρόπολη ξανά. Δεν χρειάζονται συμβολικά. Θα έρθει ο Κινέζος και δεν θα βρει την Ακρόπολη ανοιχτή, επειδή θα πάνε συμβολικά κάποιοι. Τα μαγαζιά κλείνουν στο κέντρο της Αθήνας. Τι άλλοι καραμέλα έχουν και λένε όλοι αυτοί που δεν θέλουν ούτε να ακούγονται τα συνθήματα. Γι' αυτό μίλαγε πάνω στο σύνθημα, από ό,τι κατάλαβα. Για να μην ακουστεί. Γενικώς, εντάξει, τις κινητοποιήσεις ξέρω πολλοί κόσμος. Και οι δημοσιογράφοι, συνάδελφοί μας, δεν τις θέλουν. Τους χαλάνε την ομορφιά, την όμορφη ζωή, την ήρεμη ζωή που έχουν, την ανέμελη ζωή. Χαλάνε και των αφεντικών. Μπορεί να έρθουν να μας πάρουν και τα πουρα που καπνίζουμε αύριο μεθαύριο. Σιγά-σιγά. Κύριε Λυριτζή μου. Αλλά δηλαδή και τη διάθεση, δεν το πω Λυριτζή, οικονόμου το. Κύριε οικονόμου. Ο Λυριτζής προσπάθησε να σώσει, αλλά δύσκολο. Χαλάνε και τη διάθεση των αφεντικών, που επίσης έχουν την ίδια κατά σύμπτωση άποψη. Κοίτα να δεις. Με όλα αυτά. Και δεν την κάνει τη σύνδεση με το Υπουργείο. Βγες κατευθείαν να έφυγε η Λάουρα να πει τι έγινε με τη Λάουρα. Έκλεψε Ευρυδίκη Βαλαβάν. Γιατί δεν λέμε αυτά και λέμε όλη μέρα αυτά. Θέλει και να ξεκάρφουμε ότι κάτι γίνεται στην κοινωνία. Αφού το έχουμε το link, να μην το βγάλουμε. Ναι, σωστό. Εντάξει, δεν γίνεται όλο Λάουρα. Γιατί δεν είναι στα αεροδρόμια το link. Θα γίνει τελετή υποδοχή στη Λάουρα ανάργια. Κόκκινο χαλί, τρουρούν του τούν. Εκεί να πάει ο Πάκης, πάει στην Αγία Ελένη. Έλατε. Να πάει να υποδεχθεί τη Λάουρα ανάργες. Δεν κατάλαβε, δεν έχει προσφέρει η Λάουρα ανάργες. Και αν έχει προσφέρει. Και αν έχει, είδε στην μαχήτρια. Καταρχήν πιο πολύ ξέρουν τη Λάουρα ανάργες από το νέο ασφαλιστικό, α πούμε. Εννοείται πιο πολύ. Του αφορά περισσότερο. Τι συγκρίνει. Εννοείται μας αφορά. Η Νάργης είναι κάθε βράδυ σπίτι μας. Το ασφαλιστικό είναι σπίτι μας. Όχι όπως θα θέλαμε. Δεν είναι, εντάξει, το όπως ασφαλιστικό είναι όπως θα θέλανε όμως. Ναι, κατάλαβες. Όπως θα θέλαμε εμείς στη Λάουρα έρχεται το ασφαλιστικό. Λοιπόν, όλα αυτά είναι θέματα. Σεξιστικό, ξέρω. Ναι, για ποιο, για το ασφαλιστικό. Για το ασφαλιστικό. Ναι, το οποίο λειτουργεί σεξιστικά πάνω στο λαό, αλλά δεν λέει κανείς γι' αυτό το σεξισμό του ασφαλιστικού. Ας ελγεί σεξιστικά. Εσύ πας να πεις κάτι έξω, βγαίνεις με τη φουστίτσα σου και στην πέφτουν όλοι. Για να δεις. Για σένα έλεγα. Για μένα να πει εγώ. Το ξέρω, εγώ είμαι σίγουρος. Λοιπόν, η Ελπή έβγαλε καινούριο τραγούδι. Μπράβο την προηγούμενη εβδομάδα. Νιώθω χρέος να το ακούσουμε έτσι. Υποχρέωση, νομίζω είναι ένα ιδιαίτερο ταλέντο. Θα έρθει και το καλοκαίρι στη. Θα έρθει, πότε είναι Ιουλίου. 12 Ιουλίου, νομίζω. Ναι, ναι, καλώς να τη δεχτούμε λοιπόν. Πραγματικό ταλέντο. Οπότε πάμε στις διαφημίσεις με το τραγούδι. Cut right to the chasing. Choose your words doesn't make it clear to me. You seem so heaven sent, but somehow I still invent the fear in me. A lie is just a lie. A cry is still a cry. The past becomes a crime in my mind. Turn to green. The silliest of notions. Why Romeo took potion, basically? Και εκνευρίζομαι όταν πρέπει να καταλάβω. Γιατί πρέπει να φτωχύνω σαν όλους, γιατί? Αυτό το γιατί μα τυχιώνει όλους. Πολύ εφοπλιστικό αυτό το ερώτημα. Πραγματικά, όχι και να έχουμε σκεφτεί, δεν μπορεί να απαντήσει. Όχι, δεν απαντήσει. Τι να του πει στον ανθρώπου τώρα. Είναι από τα ερωτήματα που δεν απαντιόνται. Όντως. Υπάρχει έτσι. Τι να πει στον άνθρωπο, πραγματικά. Ναι, μα τι να του πει. Ό,τι και να του πει, δεν είναι τέτοιο ο καημό που υπάρχει μέσα σε αυτό το. Συμπυκνώνεται σε αυτό το ερώτημα. Που καλύπτει όλα τα ερωτήματα 10 εκατομμυρίων Ελλήνων εδώ και 7 χρόνια φαγούρας που ζούμε. Έχει ένα θέμα πάλι ο δικό σου. Με κατηγόρησε, ανοίγω μια παρένθεση, ο κύριος Κουρλέτης θες ότι, ότι είμαι χυδαίος λαϊκιστής. Ποιος, αυτός. 2-0. Ποστόλης είσαι φοβερός. Πολύ ετοιμόλογος που λένε και ακροατές. Είσαι ετοιμόλογος. Πώς τα βρίσκεις, βρε κερατούκλι. Ήμουνα μάχημος. Μόλις ξεκινάει το press room, βλέπω. Πού το. Ξεκινάει ο Τζανακόπουλος. Έλα Δημητράκη. Ξεκινάει ο Τζανακόπουλος. Φτιάξτε γραβάτα σου, παιδί. Φτιαγμένη γραβάτα εκεί. Σοβαρός. Ναι, ναι. Ξύλινος όπως πάντα. Στιβαρός. Καλό ξύλο όμως. Καλό. Ναι, εντάξει, MDF. Από μέσα δεν είναι, συμπύκνωμα ξύλου. Α, τέτοιο είναι. Ροκανίδια όλα μαζί. Ροκανίδια είναι συμπυκνωμένα. Όλα με MDF γίνονται πια. Τι είναι το MDF, ένα πολτό ξύλου δεν είναι. Νόμιζα ότι θα είναι, ρε παιδί μου, τίποτα πιο μασίβ, στιβαρό. Θα είναι μασίβ καρδιά, κάτι. Μα μασίβ δεν βρει. Μασίβ είναι ο Βλαμπουράρης. Ο οποίο χάθηκε, πού είναι. κάτι έκανε τώρα. Έβγαλε ένα δελτίο τύπου σήμερα. Ο Βλαμπουράκης. Ναι. Δεν το διάβασα, αλλά κάπου. Πόσο καιρό είχε να κάνει κάτι. Στον Καμπουράκη τα ακούω. Έβγαλε ένα δελτίο τύπου. Μόνος του. Ο Υπουργός Επικρατείας. Κάτι. Ξέρω εγώ. Υπάρχει. Μετακινήθηκα. Ανακοινώνει ότι υπάρχει. Μετακινήθηκα από το σαλόνι στο γραφείο μου. Στο γραφείο με επιτυχία. Με επιτυχία. Η νίκη αυτή είναι νίκη του λαού. Ναι. Θα μπορούσε να κλείνει έτσι. Να γιορτάστε μαζί μα. Όχι, νίκη του λαού, τα αφήνει στον λαό. Πρώτη φορά μεταφορικά. Πρώτη φορά, ναι. Διτό. Σωστό. Διτό, το καταλαβαίνω. Πώς το είπε ο Αλέξης χτες, γιατί έχει πάρει σβάρνα, νοσοκομεία, σχολεία, γενικώς πάει παντού, όλα πάνε μια χαρά, παιδείες, υγείες. Ναι. Τα έχουμε τα ελέγχει τους υπουργούς. Γιατί... χαράξει στρατηγικές. Εγκαίνια έργων, προχωράει η χώρα, αλλάζει το πρόσωπο, το βλέπεις παντού. Χτες λοιπόν μη είπε κάτι εκεί για τον Κρόταφο, τη σκανδάλη, το δάχτυλο, όλα μαζί. Τον Κοντονή τον ελέγχει, συγγνώμη με την ευκαιρία, τον Κοντονή τον ελέγχει που δίνει κάτι απεριόριστη εξουσία στο Στουρνάρα ή ελέγχει μόνο τους άλλους υπουργούς. Τι έδωσε ο Κοντονή στο Στουρνάρα. Ναι, λέω, δεν κάνει. Δίνει ο Κοντονή στο Στουρνάρα. Κάτι αφήνει να ο τραπεζί της Ελλάδος είναι να αποφασίσει για να δώσει κάτι αρμοδιότητες. Εντάξει, ποιο θα αποφασίσει. Κάτι, δεν έχει σημασία. Πάντως δεν έχει σημασία. Δίνει κάτι υπερεξουσία στο Στουρνάρα. Έχει υπερεξουσία στο Στουρνάρα. Ναι, δίνει και κάτι παραπάνω. Έχει. Με τη βούλα ο αριστερός υπουργός. Ο κάθε Στουρνάρας είναι τράπεζα της Ευρώπης, υποκατάστημα. Όλη η χώρα είναι υποκατάστημα της τράπεζας της Ευρώπης. Θυγατρική. Και καλώς. Οπότε ο Στουρνάρας είναι ανώτερος και από την πολιτική εξουσία, παρά το ότι την εκλέγουμε εμείς εδώ για να νομίζουμε να καμονόμαστε τη δημοκρατία και τον κυρίαρχο λαό, όλο αυτό το ανέκδοτο. Ο Στουρνάρας έχει εξουσίες. Κάνα ξεκαρφωματάκι παίζει ότι και καλά είναι ανεξάρτητη αρχή και τέτοια. Τι λέγαμε πριν, για τον Κρόταφο, το πιστόλι του Αλέξη. Τον Κρόταφο, τα σκανδάλες και τα δάχτυλα. Μας έχουν βάλει και τη σκανδάλη στο δάχτυλο και το πιστόλι στον Κρόταφο. Να μην ξεχνάμε ποιοι είναι αυτοί που λαϊλάτισαν αυτόν τον τόπο, που χρεοκόπησαν αυτόν τον τόπο και τώρα μας κουνάνε το δάχτυλο. Αλλά αυτή η εμβληματική μεταρρύθμιση γίνεται σε περίοδο κρίσης, σε περίοδο δημοσιονομικής προσαρμογής και σε περίοδο που γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι λειτουργούμε και κυβερνάμε με το πιστόλι στον Κρόταφο. Είδες εδώ, το επικαλείται. Το πιστόλι στον Κρόταφο. Χτες τα είπα αυτά πάνω στον Εύωσμο. Συνέχεια έχουμε το πιστόλι στον Κρόταφο. Τι να κάνουμε. Μια απλή ερώτηση είναι: δεν ήξεραν ότι θα είχαν το πιστόλι στον Κρόταφο πριν αναλάβουν την εξουσία? Υπήρχε πιθανότητα η Μέρκελ και η Λαγκάρντ να του βγάλουν το πιστόλι από τον Κρόταφο? Μπορεί να υπολόγισαν στις δικές τους δυνάμεις ότι θα το αποτρέψουν. Χρεωμένη χώρα είναι 300. Σαν τον άλλον. Παπ, κάνω μία, το διώχνω. Ποιο το κάνει? Το Τσεκούρ Λάιν. Λοιπόν. Ένα ερώτημα είναι αυτό, αλλά το προσπερνάμε αυτό το ερώτημα, έτσι κι αλλιώς ρητορικό είναι. Έχουν το πιστόλι στον Κρόταφο και δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα. Παλιότερα τι έλεγε? Θέλω λοιπόν να δηλώσω ότι όλες αυτές οι επώδυνες και σκληρές ρυθμίσεις ήταν απέτηση εκβιαστική. Είμαστε έτοιμοι να τηρήσουμε την υπόσχεσή μας και την υπογραφή μας, αλλά και να δώσουμε μάχη. Όπως δηλώνουμε ότι και εμείς θα δώσουμε μάχη να αλλάξουμε τις επώδυνες ρυθμίσεις αυτές της συμφωνίας, στο βαθμό που θα βρεθεί η δυνατότητα οι δανειστές να σταματήσουν να έχουν το πιστόλι στον Κρόταφο, να το βάλουν στο θικάρι. Δεν τα καταφέραμε να έχουμε όλο αυτό το πολύ ωραίο θέαμα, να βγάλουν το πιστόλι. Ελπίζαμε παλιά. Για τον εξής απλό λόγο ότι έχουμε πουλήσει και το θικάρι. Για τον εξής, όχι, δεν είναι δικό μας, δικό τους είναι. Για τον εξής απλό λόγο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιστόλι στον Κρόταφο. Ανεξαρτήτως μνημονίων. Έχει κάποιους κανόνες, Maastricht ξεκίνησε, συνεχίστηκε στην πορεία. Έχει κάποιους κανόνες που εκ πρώτης, άμα τα δει κάποιος, ναι, ωραία, θα ταξιδεύουμε ελεύθερα με διαβατήριο, θα έχουμε ενισχυρό νόμισμα στα χέρια μας. Αλλά νομίζω πια η εμπειρία 10 χρόνων, 12 πόσα χρόνια είμαστε στο ευρώ και γενικότερα πώς λειτουργεί ο Νότος, ο Βορράς, η Ευρώπη, όλα αυτά δείχνουν και έχουν αποδείξει ότι πραγματικά με πιστόλι στον Κρόταφο λειτουργούν. Έχουν περάσει 7 χρόνια που είμαστε στο μνημόνιο και να ακούσουμε τι θέλει ο Αλέξης να αφήσει πίσω. Αν με ρωτάγατε τι θα ήθελες να μείνει πίσω σε αυτόν τον τόπο μετά από τα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και των μνημονίων, είναι 7 χρόνια καταστροφής και μετατροπή δημόσιων αγαθών σε εμπορεύσιμα προϊόντα. Αυτό έχει μείνει. Εντάξει, και αυτό όντως, θα αφήσει κιόλας και θα τον θυμόμαστε γι' αυτό. Και γι' αυτό. Με επίοικια. Ποια επίοικια? Όχι. Όταν χρειαστεί. Άμα χρειαστεί. Δεν νομίζω να χρειαστεί. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. Εγώ δεν είμαι τις επίοικες γενικότερα. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε όταν έρθει εκείνη η ώρα. Σαν σήμερα ήταν το 1990 που έφευγε από τη ζωή ο Στράτος Διονυσίου. Στράτος Διονυσίου. Ένα τραγούδι, όχι από τα top. Δεν είναι η πρώτη γραμμή, αλλά νομίζω. Είναι top φωνή, οπότε δεν έχει να κάνει. Είναι top φωνή, όντως. Το μεγάλωνε του λέγε και τον μάλωνε αιτό που λογεννήθηκες μα αιτό να σε βγαρώσεις αιτούς και εσύ να δώσεις. Εσύ είσαι ένα αιτόπουλο της συννεφιάς Ρηγόπουλο. Επήγε και ξεστράτησε μια πέρδικα ωρέχτη σε ρούχα πάει και πέφτει ένας αητός γκρεμιστήκε. Το Αετόπουλο. Ναι. Το Αετόπουλο. Είναι από τα πιο παλιά. Δεν είναι το βρέχει όταν είπα top-top. Βρέχει φωτιά στη στράδα μου, ταξιτζής και αυτά. Εντάξει. Αυτά εννοώ, ρε παιδί μου. Τα πιο. Οπότε με το Αετόπουλο, το οποίο βάλτε το, αφιερώστε το και κάντε όποια εικόνα θέλετε εσείς. Προσφέρετε για πολλά Αετόπουλα που με τον Αετό έχουν τη σχέση και τα βουνά σχίζονται κτλ. Διαφημίσεις έχουμε και συνεχίζουμε. Και πήρε και ο Μπογιόπουλος να κάνει παρέμβαση στην εκπομπή εδώ. Βγάλω τον, Όχι, δεν τον βγάζω καθόλου. Έχουμε κριτήριο ποιους βγάζουμε. Σωστό. Να πει ότι top ήταν το τραγούδι και άμα δεν ξέρουμε ποιο είναι top τραγούδι, δεν είναι top. Εννοούσα πόσα χτυπήματα like έχει στο Facebook το Αετόπουλο και πόσο το ήμουνα μοναχοπέδι, ήμουνα μοναχογιός. Και έχω γίνει ψυχοπαίδι, έχω γίνει παραγιός. Η αφιλότιμη. Στη δική. Όχι σήμερα, όχι σήμερα. Α, πότε. Γενικώς. Εν πάση περιπτώσει πήρε να κάνει παρέμβαση, δεν πειράζει. Ο Bob Marley επίσης σήμερα πέθανε το 1981. Τι άλμα θα κάνουμε από το στράτο στον Bob. Δεν νομίζω να είναι μεγάλο το άλμα. Δεν νομίζω να είναι μεγάλο το άλμα. Σε αυθεντικότητα φωνής και ταλέντου, όχι πάντως. Ναι, αυτό δεν είναι μεγάλο το άλμα. Ο καθένας στο τομέα του. Άλλωστε μουσική είναι, νομίζω. Και η μεγάλη μουσική όταν ακούνε από άλλη χώρα και ας μην καταλαβαίνουν γλώσσα πιάνουν αμέσως το μεγάλο μουσικό ή τον δεξιοτέχνη μουσικό ή τον αυθεντικό μουσικό που είναι γιωμένος με τον τόπο το καθένας. Με αυτόν σας αποχαιρετούμε με τον Bob. Πάμε στο μαγκαζίνο να ακούσουμε τι καινούργια έχει φέρει η κυβέρνηση και τι θα φέρει αύριο, τα καινούργια εγκλήματα. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. at table.